Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kamil Stoch wygrał w Engelbergu, dziś drugi dzień zawodów. Liczymy też na innych skoczków. Tak, Kamil wygrał, żeby jeszcze reszta doszlifowała do tego poziomu. Organizatorzy akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, szukają wolontariuszy. Senior podczas świąt w szpitalu to nie jest dobra rzecz, przekonują lekarze. To nie jest tak, że my stygmatyzujemy te rodziny, bo wiemy, jak ciężko jest opiekować się osobą starszą. Kamil Stoch wygrał w Engelbergu w Szwajcarii w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest na piątym miejscu, prowadzi Stefan Kraft z Austrii, drugi jest Japończyk Ryoyu Kobayashi. Wczoraj Piotr Żyła był ósmy, Dawid Kubacki 22, Stefan Hula 25. Do drugiej serii dnia awansowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Jakub Kot, były reprezentant Polski w skokach narciarskich, liczy na dobrą postawę biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie. Dla Kamila pewnie trudno, żeby był lepszy, skoro już wygrywa, natomiast pozostali jak najbardziej mają jeszcze pole do popisu i jakieś elementy do poprawy trzeba znaleźć. Każdego trzeba brać troszkę indywidualnie, jak Maciek, Klimek, Kuba, Stefan, no mają ciut więcej do poprawy, ale też coś muszą zrobić w tym kierunku. Dla nich już miejsce w 30 jest przykładowo sukcesem, czy miejsce w 15, a dla Kamila, dla Dawida, dla Piotrka, czy dla tych skoczków, którzy jednak są cały czas w ścisłej czołówce, no to trzeba na nich patrzeć troszkę z innego punktu widzenia i tak Dawid na pewno spory niedosyt. No dobrze, podrażniony będzie walczył, Piotrek też blisko czołówki, więc oby pójść za ciosem, tak Kamil wygrał, żeby jeszcze reszta doszlifowała do tego poziomu. Początek dzisiejszych zawodów o 15:00, półtorej godziny wcześniej rozpoczną się kwalifikacje. Przygotowania do uroczystości świąt Bożego Narodzenia, także naszych świątecznych spotkań nie powinny przysłonić daru, którym jest sam Bóg, który przychodzi do człowieka, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej arcybiskup Wojciech Polak. Prymas dodał, że wydarzenie to, jak mówi papież Franciszek, nie jest tylko obrazem, mitem czy wyobrażeniem, ale przede wszystkim wydarzeniem, bo Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie. Arcybiskup Polak zwrócił uwagę, że konsekwencją tego powinno być otwarte serce i dłonie wobec wszystkich bliźnich, a zwłaszcza tych, którzy oczekują naszej pomocy i troski. Organizatorzy akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi szukają wolontariuszy. Zainteresowani powinni mieć prawo jazdy, samochód i trochę wolnego czasu w święta. Zadaniem zmotoryzowanych wolontariuszy będzie dowiezienie przekazanych przez darczyńców posiłków do jadłodajni. Jak mówi inicjatorka i organizatorka akcji, Maria Skołożyńska, wolontariusz sam zdecyduje, od którego darczyńcy odbierze jedzenie i do której jadłodajni je dostarczy. Każdy z kierowców nie ma narzuconych adresów, narzuconych lokalizacji, gdzie ma się pojawić w swoim mieście, tylko z listy wybiera sobie te, które najbardziej mu odpowiadają. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wypełnić krótki formularz, który znajduje się na stronie podzielmy się.pl. Również tam znajdziemy listę darczyńców i jadłodajni. Z kolei darczyńcy będą mogli zgłaszać swój udział od 24 grudnia. Akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi obejmie blisko 60 miast i miasteczek we wszystkich województwach. Start pierwszego dnia świąt. Marta Żulborska, Polskie Radio. Bez wskazań medycznych seniorzy nie powinni spędzać świąt w szpitalu. Lekarze po raz kolejny organizują akcję Wspólne Święta. Jej celem jest uświadamianie, że szpital nie jest dobrym miejscem dla osób starszych, jeśli nie ma konieczności hospitalizacji. W okresie świąt rodziny często przywożą osoby starsze do szpitala. Michał Matuszewski z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie podkreśla, że podczas tej akcji lekarze nie oceniają rodzin pacjentów. To jest często taka zabawa w kotka i myszkę z rodziną, czyli po prostu my próbujemy ich przekonać do tego, że to jest ich obowiązek. Oni próbują powiedzieć, że nie są w stanie opiekować się seniorem. Zawsze podkreślamy, że nie oceniamy. To nie jest tak, że my stygmatyzujemy te rodziny, bo wiemy, jak ciężko jest opiekować się osobą starszą, czyli to jest nierzadko pomoc 24 godziny na dobę i istnieje luka, czyli nie ma kto opiekować się seniorami, jeżeli nie zrobi tego rodzina, jeżeli nie zrobi tego szpital. Łukasz Jankowski, szef Rady Lekarskiej w Warszawie, mówi, że zawodzi system opieki nad osobami starszymi. Rodziny często nie mają świadomości, że rozłąka, szczególnie w okresie świątecznym, źle wpływa na psychikę i ogólny stan zdrowia seniora. Szpital to również narażenie na zakażenia wewnątrzszpitalne. Każda doba hospitalizacji to zwiększenie szansy na przykład złapanie zapalenia płuc czy innych zakażeń. Szpital jest ostatecznością i miejscem, w którym należy leczyć seniora, a nie w którym on powinien przebywać ze wskazań społecznych. Lekarze zwracają też uwagę na to, że często po świętach nie ma dokąd wypisać osoby starszej. Rodzina już wróciła z wakacji, ale nie chce odebrać starszej osoby, przedłużając sztucznie hospitalizację, wywierając naciski na lekarzy, strasząc NFZ-em czy innymi kontrolami. Kampania Wspólne Święta jest widoczna w szpitalach, w internecie dostępne są krótkie filmy na ten temat. To był serwis Trójki.

Ζαζέ, τσικάτσι, μη διόδα. Κολιακή με τέβη. Αραζίλια, ραντα σονεβά. Τούλια. Ρότσα και τουι, ε. Σρώματα, ιτσρέ. Ρότσα και τουι, ε. Μασίνκα, τσερτί. Ρότσα και τουι, ε. Σρώματα, ιτσρέ. Ρότσα και τουι, ε. Μασίνκα, τσερτί. Γαμό, γαμό, μόνη. Γαμό, ατμαν, μόνη. Νέλα, νέλα, λιάντα, γεμς, γαμό, σίτα, μόνη. Γαμό, γαμό, μόνη. Γαμό, ατμαν, μόνη. Νέλα, νέλα, λιάντα, γεμς, γαμό, σίτα, μόνη. Κάτσι μη διόδα. Κολιακή με τέβη. Αραζίλια ραντα σονεβά. Χτούλια. Ξαζέ έτσι κάτσι μη διόδα. Κολιακή με τέβη. Αραζίλια ραντα σονεβά. Χτούλια. Ρότσα και τουι ε. Σρώματα ιτσχε. Ρότσα και τουι ε. Μασίνκα τσεβί. Ρότσα και τουι ε. Σρώματα ιτσχε. Ρότσα και τουι ε. Μασίνκα τσερβί. Γαμό, γαμό, μόδι. Γαμό, ατμαν, μόδι. Νέλα, νέλα, λιάντα, γεμς. Γαμό, σπίτα, μόδι. Γαμό, γαμό, μόδι. Γαμό, ατμαν, μόδι. Νέλα, νέλα, λιάντα, γεμς. Γαμό, σπίτα, μόδι. Najpierw zajrzyjmy do Tbilisi. To bezdyskusyjnie najważniejsze i największe gruzińskie miasto, które ma wady i zalety oczywiście. Tbilisi rozrasta się, a szybko rosnąca liczba aut sprawia, że stolica Gruzji zaczyna mieć poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza. W mieście brakuje dużych parków i terenów zielonych, które dawałyby wytchnienie zarówno uszom, jak i płucom. Tutaj życie toczy się szybko i głośno. Tbilisi wciąż przyciąga Gruzinów z całego kraju, dając nadzieję na pracę, na lepsze jutro. Ten kulturowy tygiel był i wciąż jest wizytówką Tbilisi. Żeby się o tym przekonać, wybrałem się na spacer z mieszkańcem tego miasta, przedstawicielem młodego pokolenia Gruzinów, z Aleksandrem Grudzkają. No jesteśmy teraz po prawej stronie głównego rzeki Kury, płyniec z Turcji przez Gruzję, potem do Azerbejdżanu i do Kaspijskiego Morza. Jesteśmy teraz w rejonie Mardżanyszwili, albo tak zwany niemiecki rejon Tbilisi, bo dużo niemieckich koloniści po I wojnie światowej tutaj pomieszkały i dlatego tak pozostało nazwanie, niemiecki rejon. To jest drugi centrum Tbilisi. Ten rejon właśnie Niemcy budowali, tak powiem. Dużo tutaj było kościół ewangelicki, kościół katolicki, który potem albo Czerwona Armia, albo komuniści zniszczyły. A w ogóle tak 80% gruzińskich mieszkańców jest prawosławieni. Dużo muzułmanów jest w Batumi i obok w Batumi, bo tam Batumi to są 300 stulecia znajdowało w rękach Turków właśnie, było okupowani przez Turków. W ogóle Gruzja to jest takie miejsce, i Tbilisi w szczególności, miejsce, gdzie się kultury mieszały wszelkie. Mieszają bardzo. Teraz tylko tak zwani Starówka Tbilisi, nie? Znajduje się w Starówce w Tbilisi kościół ormiański, kościół gruziński prawosławiański, kościół katolicki, synagog, mieczet, który nie ma analog na świecie, bo tam sunnici i szyici razem chodzą modlić. Sunnici i szyici razem? Sunnici i szyici razem. To jest jedyny, niesamowite. No, jedyny mieczet taki na świecie. Do tego Irancy, Persowie byli zoroastrycami. Taka była religia. Czyli zoroastrianizm. Zoroastrianizm. A niezależnie od tego, że jest mnóstwo śladów religii przeróżnych z różnych stron świata, to mamy jeszcze, oprócz oczywiście Gruzinów na miejscu, mamy też mniejszość ormiańską, mamy Azerów, Rosjan podejrzewam też. Rosjan to ostatni czas już mało, ale no było taki czas, że Rosjanie też dużo mieszkali, nawet jest takie miasto u nas, Poti się nazywa, znajduje się tam największy port handlowy na Kaukazie i ja pamiętam w moim dzieciństwie, jak ja byłem mały, tam niedaleko jest od mojego wioska, stamtąd skąd ja pochodzę, nie? I ten Poti, ja ci powiem, że to było właśnie rosyjskie miasto. Tam bardzo rzadko ktoś po gruzińsku zagadałby. Gadali zawsze po rosyjsku, zawsze po rosyjsku. A teraz moja siostra tam mieszka. Teraz, nie wiem, możesz cały dzień spacerować po miasto i może być tam jeden czy dwa razy, bo słyszysz, że ktoś po rosyjsku gada. Czyli ja chciałem po prostu powiedzieć, że tak szybko to wszystko zmieniało, że troszkę po troszkę uciekli z Gruzji. Z okolic wypełnionych domami i kamienicami, z których wiele nadjedzonych zostało zębem czasu, zresztą w sposób bardzo fotogeniczny, przechodzimy z Aleksandrem do tej części Tbilisi, którą oznaczają liczne graffiti. Wiele z nich to świetne prace, na których warto zawiesić oko. Część niesie ze sobą konkretny przekaz, jak choćby to graffiti z podobizną prezydenta Rosji. Jego grzywka do złudzenia przypomina tę znaną z głowy Adolfa Hitlera, a pod podobizną napis Putler Kaput. Ta poniekąd postindustrialna dzielnica Tbilisi od kilku lat należy do najmodniejszych zakątków miasta. Bardzo właśnie popularnym elementem stało to ostatnie dla gruzińskich hiparów. Hipsterów. Hipsterów. Albo po prostu zwykłych młodych ludzi, bo jest bardzo fajnie, knajpy tam są położone. To było jakiś duży fabryka, który nie pamiętam teraz, co produktowali podczas komunii, ale to była fabryka, nie? Który niedawno, gdzieś lat 6-7 temu, wykupił jeden gruziński biznesmen i położył tam taki knajp i hostel właśnie. Hostel fabryka, to warto po prostu przyjechać i zobaczyć ten miejscowość, bo jest takie fajne budynki, są w graficie, jest taka atrakcja dla młodych turystów, tak powiem. W centrum miasta Tbilisi przypomina tętniące życiem duże europejskie stolice. Łatwo zapomnieć, że to część Kaukazu na granicy kontynentów. Aleksandrowi nie podoba się, gdy zachodni komentatorzy mówią, że Gruzja wraca lub aspiruje do Europy. Jego zdaniem Gruzja mentalnie w Europie zawsze była, a na wschód została popchnięta najpierw przez Imperium Rosyjskie, a potem przez Związek Radziecki. A konsekwencje odczuwa się do dzisiaj. Dzisiaj właśnie na Facebooku poczytałem taki post mojego kolegu, mojego kumpla, ojciec jest pilotem, nie? No i pisze, że po prostu dialog między francuskim i gruzińskim lotniczym zwykle, nie? No to Francuz pyta, czy mogę załądować w Tbilisi. A radar opowiada, że oczywiście, tak, proszę bardzo. A on mówi, spasibo Tbilisi, Francuz, po rosyjsku. A on opowiada, bitte schon, Francja. Ale sorry, powtórzcie proszę bardzo, bitte schon to znaczy po niemiecku, proszę bardzo, opowiada radar, nie? Ale to jest po niemiecku, a my jesteśmy Francuzami. No właśnie, spasibo to jest po rosyjsku, a my jesteśmy Gruzinami. No i takie problemy zawsze dla nas są znani, że turyści polscy też przyjeżdżają tutaj, Niektórzy nawet nie starają uczyć ten jedna czy dwa słowa, albo dziękuję, albo do widzenia, albo tam cześć po gruzińsku. Oni przyjeżdżają i myślą tutaj, że tam wszyscy powinni znać rosyjskiego i to tak dzieje. Nawet była taka manifestacja, taka młoda pokolenia wyszła na główne ulicy w Tbilisi, że taksiści, czyli ludzie, którzy na taksi pracowali, nie włączyli w samochodzie rosyjskiej muzyki. Naprawdę? Tak, protest tak, przeciwko rosyjskiej muzyce w taksówce w Gruzji? Tak, było taki też, nie? Także... I protest oczywiście na Alei Rustavelego, gdzie wszystkie protesty się odbywają. Tak, Alei Rustavel to jest, Rustavelskiego to jest takie... Chcę protestować, to idę tam. Idziesz tam. No, to będzie tak dużo ludzi, czy sam będziesz stojał, to jest Rustaveli. Trudno jest rozmawiać z Gruzinami, unikając tematów politycznych. Ktoś narzeka na tego polityka, ktoś na tamtego. Pamięć o wojnie z Osetyjczykami, którą zaangażowała się Rosja, jest tu wciąż żywa i ma swoje odbicie również w poglądach młodego pokolenia. Dlaczego Aleksander mówi po polsku? Z powodu wojny, a właściwie dwóch wojen. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cofnąć się do początku lat 90. Wtedy do konfliktu między Gruzinami a Abchazami, wspieranymi przez Rosjan, dołączyła grupa Ukraińców, ochotników. Nie było ich wielu, jednak Gruzini pamiętają, że to z Ukrainy przyszła do nich pomoc. Aleksander dowiedział się o tej historii później, jako młody chłopak, a nie bez znaczenia jest fakt, że jego babcia pochodziła właśnie z Ukrainy. Na przełomie 2013 i 2014 roku, gdy w Kijowie rozpoczął się Euromajdan, Aleksander był akurat w Armenii, gdzie koncertował ze swoim zespołem metalowym. Postanowił wziąć udział w kijowskich protestach. Krótko potem Rosja zaanektowała Krym, a na wschodzie Ukrainy rozpoczęła się wojna. Aleksander, zatajając sprawę przed rodzicami, dołączył do grupy gruzińskich ochotników. Miał wtedy 25 lat. Ja powiem ci, że dużo czas na froncie to nie byłem. No, więcej czas na próbach. Szkolenie. Szkolenie. No, ostatnie tam 2 tygodnie z chłopakami. No i potem tutaj w nogu kula. Trochę czas liczyłem. Czyli byłeś ranny? Ranny byłem, tak. I trochę czas liczyłem i już nie chciałem wrócić do Gruzji, nie chciałem właśnie już to zadzwoniłem po tych wszystkich domami, powiedziałem wszystko. Myślałem najpierw, że pojadę do Białoruś, potem też nie pojechałem do Białorusi i pojechałem do Polski. Właśnie mieszkałem, wynajmowałem pokój i trochę podróżowałem po Polsku też. Tak to wszystko było, ta historia. Mówił Aleksander Grudzkaja, mieszkaniec Tbilisi, z wykształcenia historyk i archeolog, a z pasji perkusista i muzyk. Słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Dzisiaj przyglądamy się Gruzji. Eger ze dańska romodis, naryngis, perigade modis, gogo metal lama, ziharm tavarisulia modis, gogo kisa kisa, akcia modic klispersa, falima sebi gogita, da gamadzenik ocenita, arena ni naj ni naho, danina ni naj ni naho, danina ni naho, danina ni naj ni naho. Gede ve khede khidi ikot shabe khili akhal gazde strandah utkhara lever. Čumat. Čumat. Arvingago i gos. Čumat. Čumat. Čumat. Arvingago i gos. Państwa i moim gościem jest teraz fotograf Magdalena Konik. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Sporo czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy. Opowiadałaś wtedy o swoim miejscu na ziemi, o Tuszetii. To jest niewielki region w północno-wschodniej Gruzji. I zaraz do Tuszetii zajrzymy, ale najpierw chciałem cię poprosić, żebyś powiedziała, jak się ma Gruzja po tych pożarach, które w połowie zeszłego miesiąca trawiły cały kraj. No może nie całe, ale dużą część. Dużą część, głównie zachodniej, ponieważ było bardzo dużo pożarów w Svaneti, niestety też północ. W Adżarii. Tak, północ, głównie też zachód, ale bierze się to z tego, że w tym czasie powinien być już tam śnieg, a tego śniegu niestety nie ma i wszystko jest wyschnięte, więc jedna iskra i to po prostu idzie. Dużo się mówi o tym, że no są straty, no ale jeżeli no klimat się powiedzmy nie zmieni, a raczej nie wskazuje na to, żeby było lepiej. Zmieni się tylko w którym kierunku? Dokładnie. No to takie sytuacje będą się działy. Teraz jest wielki problem z tym, że nie ma śniegu w górach i tam, gdzie jest, tak naprawdę wciąż nie to ma. Ratuje przed grudnia. Pożarami. W połowie grudnia nadal gdzie nie ma śniegu. Dobrze, zostawmy zmiany klimatyczne, zostawmy pożary, wróćmy do Tuszetii. Słowem przypomnienia, Tuszetia to jest część Gruzji bardzo mała. Zresztą też niewielkiej Gruzji samej, bo sama Gruzja jest w wielkości dwa razy większa niż województwo mazowieckie, tak plus minus licząc, a Tuszetia jest jeszcze mniejsza, dużo mniejsza. W sumie Tuszetia, można powiedzieć, jest z jednej strony jest największym parkiem narodowym Gruzji, z drugiej strony no to jest malutki, odcięty region, do którego jeszcze niewiele osób dociera w porównaniu z tym, ile dociera do reszty, powiedzmy, atrakcyjnych regionów w Gruzji. I to jest takie miejsce, taki region, który ma własną specyfikę, własny charakter, ma jakąś osobność w sobie zawartą i ta osobność powoli zaczyna się zmieniać na twoich oczach. Mieszkasz tam od kilku już dobrych lat i masz okazję zaobserwować, jak te zmiany postępują. Niestety postępują coraz szybciej. Bardzo wiele osób nawet z pasterstwa przechodzi na turystykę. Tylko są pewne kulturowe uwarunkowania. Z racji tego, że ta społeczność była odcięta od reszty Gruzji, co prawda język gruziński czy gwara tuszecka, to już w tym momencie zaczęło się mieszać, ale z drugiej strony, na przykład, kiedy przyjeżdżają turyści z Tbilisi, nie ma kompletnego zrozumienia do tego, co tam się dzieje. Uznają to miejsce za, powiedzmy, średniowieczne, zacofane. Nie ma tam prądu, można mieć tylko baterie słoneczne, nie ma gazu doprowadzonego. Jeżeli chcemy coś podgrzewać, to albo ogniskiem, albo mamy butle gazowe. Jeżeli woda zamarznie, nie dzwoni się nigdzie, że wody nie ma, tylko trzeba iść wyżej i albo rozmrozić, albo przetopić śnieg, jeżeli jest. No są tam trudne warunki życia i z jednej strony można powiedzieć, rzeczywiście przy Gruzji, która jest tak bardzo zapatrzona na rozwój teraz, żeby wszystko jak najbardziej było tak jak w Europie. No też turystyka jest sposobem na zarabianie pieniędzy, który Gruzja potrzebuje. Tak. Z drugiej strony też turyści, kiedy przyjeżdżają, oni generują to, że są pewne potrzeby. Oni spodziewają się, że będą mieć tą łazienkę, powiedzmy, oczywiście, w pokoju, że będą mieć podane ciepłe posiłki. Ręcznik więc będzie czekał na łóżku. Jeżeli ktoś chce wtedy zająć się turystyką, musi dostosować pewne warunki do tego, że turyści jednak no, nie będą czekać, aż woda się rozmrozi w rurach, tylko tą wodę trzeba jakoś przygotować wcześniej. Posiłki trzeba też przygotować wcześniej. Też trzeba sprowadzić żywność wcześniej. No to już pewien ruch większy też powoduje w tych miejscowościach, które na pozór są zacofane. Wiem, że jednym z elementów tych zmian, które dotyczą Tuszetii, jest eksodus ludzi z małych miejscowości, ze wsi, często gdzieś wysoko w górach, albo z jakichś małych, prawie odciętych od świata dolin, do dużych miast, ale przede wszystkim do Tbilisi, bo to jest taki magnes, który Gruzinów przyciąga. To Tbilisi jeździ się za pracą. Często jest tak, że jeżeli rodziny nie stać na edukację dla dziecka, wybierane jest to, które jest najzdolniejsze, jeszcze nadal na wsiach tak jest, czy w górach. I to dziecko, które no, jedzie do Tbilisi się kształcić, nocuje w dzielnicy, gdzie mieszka ludność z tego samego regionu, z którego on pochodzi. Tworzą się takie getta? Może nie, że getta. Oni bardziej skupiają się koło siebie. Jest to podzielone w Tbilisi. Ale z drugiej strony, jeżeli później dostaje pracę, to jest to wręcz oczywiste, że te pieniądze wysyła też do domu właśnie na wieś, po to, żeby całą resztę rodziny też utrzymywać. Więc z jednej strony ma tą szansę na edukację i na rozwój, a z drugiej strony no, bez tego wiele rodzin by sobie już po prostu nie poradziło. Na twoim profilu w internecie można oglądać zdjęcia, które na przykład podpisujesz. To jest wioska, gdzie z daleka widać, że jest wiele domów. Mhm. Ale tam ludzie nie mieszkają. Czasami bywają pasterze. Tuszecia bardzo szybko się wyludnia. Jeszcze na początku zeszłego stulecia mieszkało tam prawie 10 tysięcy ludzi, według danych, do których dotarłam. To jest duża liczba jak na Gruzję. Tak. Z kolei no jeszcze kilka lat temu, kiedy było właśnie sprawdzane, ile mieszkańców przybywa na lato, było około 2,5 tysiąca, z czego no teraz jest tego o wiele mniej. Z jednej strony turystyka generuje tam, powiedzmy, ruch ludności, dzięki czemu dużo osób wraca, ale turystyka daje pracę sezonową. Z kolejnej strony jest to strefa przygraniczna i w interesie rządu gruzińskiego jest utrzymać tam mieszkańców, więc daje się im dużo swobód, na przykład rejestrowanie działalności gospodarczej, ale niekoniecznie sprawdzanie fiskalizacji. A różne... Już strefa, zezwolenie ze strony Tbilisi, żeby to inaczej istniała. By to miejsce się wyludniło i wszyscy pojechaliby do Tbilisi. No tak. Są miejscowości, które na przykład na zimę, tam powiedzmy w innych częściach Kaukazu, też mają darmowy gaz. Są miejscowości, gdzie no, ułatwia się powiedzmy podjęcie swojej działalności gospodarczej, dając kredyty na jakichś korzystniejszych warunkach. Jest takie jedno słowo, które ma duży, realny wpływ na turystykę i na różne ciekawe miejsca na całym świecie. To jest słowo na U, a konkretnie brzmi to słowo UNESCO. Och. I w Gruzji to słowo też ma znaczenie. Można powiedzieć, ma bardzo duże znaczenie. To, co znajduje się na liście UNESCO, ma reklamę na całym świecie. Dziedzictwo. Kulturowe. Dziedzictwo. Coś najważniejszego. Coś, co nam sugeruje, że właśnie w tym kraju to powinniśmy zobaczyć. To momentalnie na mapkach turystycznych, w przewodnikach jest też pokazane, że to jest właśnie to istotne miejsce i tam właśnie ludzie walą drzwiami i oknami. Tak. Z jednej strony mamy UNESCO, które obejmuje, powiedzmy, ochroną dane miejsca, pokazuje, jak ważne są te miejsca. Pokazuje. Tak, bo to jest docenienie też w pewnym sensie. Tak, tak. Unikalności jakiegoś miejsca. Ale w przypadku na przykład kanionu Martwili, gdzie mieliśmy przepiękny kanion, po którym można było przepłynąć się pontonem, zobaczyć, no dosyć długo to czasu zajmowało, kilka razy trzeba było ten ponton przenieść, żeby dotrzeć do wodospadu. Na spokojnie, po prostu niewiele osób też o tym wiedziało. Kiedy wkracza UNESCO, no następuje, powiedzmy, skażenie tego miejsca masową turystyką. W związku z tym UNESCO też przygotowuje infrastrukturę do tego. I niestety, część jest zabetonowana, powstały restauracje, powstały parkingi. Jest to bardziej dostępne dla turystów, którzy oczywiście przyjeżdżają odkrywać Gruzję, ale z drugiej strony tam po prostu powstał przemysł turystyczny. O bogactwie tego miejsca dowiemy się z szyldów albo po prostu jakichś billboardów obok. No teraz UNESCO będzie do Tuszeti wchodziło. I też jest wielka obawa, bo mając wywiady tam z ludźmi, oni też powiedzieli, że oni nie chcą więcej turystów tam. Z jednej strony chcieliby mieć pracę, z drugiej strony oni już widzą, że tych turystów jest za dużo. Mimo, że wciąż jest mało. No w Tuszeti jest akurat mało, ze względu na to, że no, niektórzy boją się jechać słynną tuszecką drogą. No my mamy trochę inną, można by powiedzieć, granicę komfortu. To, co my uważamy za super niebezpieczne i jejku, co nam się może stać na takiej drodze, to tak naprawdę jest codziennością dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. No to pozwolę się troszkę nie zgodzić, bo jechałem tak zwaną drogą wojenną z Tbilisi do Stepantzmindy na północ. To jest droga popularna, dobrej jakości, bo nie tak dawno był remont, więc wszystko w porządku. I moim kierowcą był całkiem ostrożny kierowca, który jednakowoż jechał samochodem produkcji japońskiej z kierownicą po prawej stronie. W momencie, kiedy wyprzedzał na zakręcie samochód, przypominam, kierownica po prawej stronie, więc nie widział zupełnie nic, czy ktoś jedzie sprzeciwka, czy nie. Miałem serce na ramieniu oraz w innych częściach ciała. Więc takich kierowców z samochodami z kierownicą po prawej stronie jest całkiem wielu, bo japońskie samochody za nieduże pieniądze można ściągnąć z Japonii. Można było. I to jest tylko jeden z elementów tej całej układanki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo jazdy po gruzińskich drogach. To znaczy bardziej mi chodziło o to, że dla mieszkańców jest to codzienność, bo no tak. Jeżeli weźmiemy takiego kierowcę, który taką drogę robi dwa, nawet czasami trzy razy dziennie, dużą prędkością. To dla niego akurat na tuszeckiej drodze nie idzie rozwinąć zbytnio dużej prędkości. Opisz tę drogę może. Wyjeżdżając z Przeweli jeszcze przez kilka kilometrów mamy asfalt do ostatniej wioski i potem zaczyna się droga szutrowa. Im jesteśmy wyżej, tym ta droga powiedzmy jest czasami węższa. No wiadomo, jest wydrążona w skale łupkowej, to się często osypuje, więc na zimę droga jest całkowicie przykryta śniegiem, a to, co się dzieje na wiosnę, to jest odkrywanie, ile fragmentów tej drogi zostało, oczywiście w górnej partii. No i wtedy mamy firmę udrażniającą, która kopie jeszcze raz tą drogę albo w jakiś sposób ją udrażnia ze skał, które wcześniej spadły. Czasami, na przykład tak jak w zeszłym roku w czerwcu, jak mieliśmy powódź, to droga została podmyta w kilkunastu miejscach, więc też trzeba było dosyć dużo zrobić. No są to góry, takie warunki i zawsze na wiosnę ta droga no, czymś potrafi zaskoczyć. Ale zimy łagodniejsze, więc może no właśnie łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. O tym, jak będzie, to jeszcze porozmawiamy za chwilę. Państwa i moim gościem jest Magdalena Konik. Jesteśmy w Tuszeti, w Gruzji. Pasuchebs ezem nimtebshi, romasats agar jibebi, mogonebebis gadeni, khakhadagebul chemonebs, tsasulze fikrit gasukros, verapit verna brune. Gamodi ho, gamodi gare, ushineli bneli gameshets gadapare, da gamodi ho, gamodi gare, da garguli ratske gona dai brune mare, gamodi ho, gamodi gare. Jesteśmy w Tuszeti, w Gruzji, w północno-wschodniej części tego kraju. Razem z nami jest Magdalena Konik, która zna tę część Gruzji co najmniej dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. I to jest jej miejsce na świecie. Jedno z dwóch pewnie, bo jeszcze jest Polska. Tak. Mówiłeś o tym, że Tuszeci, mieszkańcy Tuszeti zdają sobie, zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, jak turystyka może negatywnie wpłynąć na ich ojczyznę. W jaki sposób chcieliby zareagować na to? Czy w ogóle mają jakieś narzędzia? Czy mogą powiedzieć nie? Czy mogą zaprotestować? Czy to jest tak, że to jest machina, która idzie do przodu i nie mają na to żadnego wpływu? Przez to, że jest ograniczona w pewien sposób liczba turystów docierających do Tuszeti ze względu właśnie na trudność drogi tam prowadzącej. Czysto fizycznie? Tak. Nie docierają tam autokary, nie docierają tam powiedzmy, no masowa turystyka jeszcze się mocno nie rozwija, chociaż definicja masowej turystyki jest no... Trzeba przy liczbie pamiętać, mieszkańców tego skali, regionu, właśnie. Dokładnie. Mm. I tak jest bardzo dużo tam turystów. Z drugiej strony, w wielu miejscowościach na przykład już społeczność cierpi przez turystów, ponieważ jest wiele świętych miejsc, gdzie kobiety nie mogą wchodzić. Bierze się to z lokalnej tradycji, zawsze było szanowane, zawsze mieszkańcy wiedzieli, w której części wsi nawet kobiety nie mogą przebywać, którą drogą nie mogą iść. I wszyscy... To tak precyzyjnie jest tak. Opisane? Mieszkańcy o tym wiedzą. Aha. Dopiero od niedawna zaczęły pojawiać się tabliczki dla turystów, typu właśnie jakaś tam kobieta narysowana, przekreślona, albo napisy no woman. Dosyć grubiański napis. Tak. I zawsze wtedy, jak przyjeżdżają grupy, jest wielkie oburzenie, ale jak to ktoś mi czegoś zakazuje? Aha. No niestety, czystety, taka jest tradycja i turystyka sprowadziła na tych ludzi również konieczność powiadomienia ich o tym, słuchajcie, uszanujcie nasze tradycje, bo one dla nas są najważniejsze. Ale wytyczając szlaki turystyczne, niekoniecznie wzięto to pod uwagę. I na przykład, kiedy idziemy przez Diklo, w dolnej części wsi jest święte miejsce, do którego nie mogą podchodzić kobiety. Każda kobieta z Tuszeti wie, którędy ma przejść, żeby nie przechodzić przez środek wsi. Szlak, który został wytyczony tuż przy świętym miejscu. Więc święte miejsce zostało ograniczone do 2 metrów na 2 metry ogrodzeniem, obok którego wszyscy przechodzą, fotografują to święte miejsce i kiedy na przykład starsze osoby krzyczą, ej, ty nie możesz tam podchodzić, albo no nie mają jak przekazać, na przykład nie znają angielskiego ani rosyjskiego, więc zaczynają krzyczeć na turystkę, turystka nie wie o co chodzi, od razu odbiera to jacy niegościnni ludzie. Tak. A z kolei ta pani mówi, no przecież ona przechodzi koło świętego miejsca, dlaczego ona nas nie szanuje? I stąd powstają pewne konflikty, które no... Jeżeli my nie jesteśmy przygotowani na to, że jedziemy do unikalnego regionu i na czym ta unikalność polega, no często po prostu wchodzimy, jak to się mówi, w brudnych butach komuś do domu i wymagamy gościnności, bo niestety taką łatkę ma Gruzja, że wszyscy powinni być tam gościnni. Tylko, że no często jest tak, że przez brak naszej edukacji, przez brak tego, że mieszkańcy też nie mają jak powiadomić o swoich zasadach, no często te zasady są łamane i powstają niepotrzebne konflikty między stronami. Na przykład taka sytuacja u mojej koleżanki Dariko. Ona mówi, Magda, czy możesz powiedzieć tej pani turystce, żeby nie chodziła w majtkach po moim domu, ponieważ u mnie jest mój mąż i no u nas kobiety w Tuszeti się zakrywają. To nie jest związane z tym, że za górami jest islam, to jest związane po prostu z lokalną tradycją. A ja mówię, no tak, ale ta dziewczyna jest w shortach, a jest ciepło. Ona mówi, no to nazywaj jak chcesz, ale ona chodzi goła po moim domu. I w tym momencie to też jest kwestia wyrażenia szacunku danej osobie, czy my na pewno, jadąc na urlop, no jesteśmy zwolnieni z pewnych zasad. Poza tym zawsze można zobaczyć, jak te osoby się ubierają i czy nasz ubiór nie jakoś mocno nie odstaje od tego, żeby nie raził. To jest raz. Druga rzecz. Często jest tak, że nie mogąc dogadać się z turystami, na przykład ktoś do mnie dzwoni i mówi, Magda, bo ta pani coś ode mnie chce. No i turysta w tym momencie mi narzeka, przecież ta pani bierze ode mnie pieniądze, a nawet nie zna paru słów po angielsku czy po rosyjsku. Jak ja mam się z nią porozumieć? Więc z jednej strony jest taka chęć przyjmowania gości, z drugiej strony jest niezrozumienie, dlaczego oni łamią zasady, a z kolei ze strony turystów, no tak, brakuje pewnych wygód, jest skromniej niż w wielu miejscach w Gruzji. A płacę, więc wymagam. A płacę. I często jest też tak, że dlaczego te ceny są na przykład wyższe niż gdziekolwiek indziej, a nie biorą pod uwagę, że jednak tą tuszecką drogą potrawy trzeba przywieźć. No w Tuszeti prawie nic nie rośnie, no poza ziemniakami czasami pomidory się udają. Chociaż owce jak się... są jeszcze czasami. Tak, no tego akurat mamy pod dostatkiem. Owiec, krów, od niedawna kurczaków. Tak, kurczaki weszły do Tuszeti? Tak, no bo turyści nie będą jedli przecież baraniny, bo może no, im tak. źle pachnieć, albo Aha. nie będą wołowiny jedli. Czy kurczaki wypierają owce? Tak. Nie, nie, aż tak. Stada kur są wypasane gdzieś tam przez Nie, bardziej chodzi o to, żeby turyści mieli wybór i żeby nie zawsze dawać im baraniny, zresztą baranina jest dosyć drogim mięsem. Głównie odbiorcami baraniny, wbrew pozorom, nie są turyści, a są mieszkańcy Iranu i Azerbejdżanu, którzy przyjeżdżają po tuszeckie owce. Nawet przyczepkami. Dobrzy pasterze mają nawet swoich stałych odbiorców i oni biorą na te przyczepki po kilka, nawet czasami kilkanaście owiec, no bo przecież... I po tych drogach tuszeckich to wszystko jedzie? Tak, tak. No najczęściej przez gospodarza są zapraszani na tą jedną owieczkę do domu. Degustację? Tak, jest uczta, następnego dnia wyruszają. Powiedzmy, ci, którzy mają dostęp, albo ich rodzina długo ma tradycje pasterskie, oni wiedzą, gdzie te owce sprzedać i naprawdę się to opłaca. Często jest też tak, że tak jak rok szkolny kończy się w połowie czerwca, akurat wtedy otwiera się droga do Tuszeti, więc zaczynamy sezon pomocy rodzicom. Chłopcy pomagają przy owcach czy przy krowach i jest to normalne. No a dziewczynki najczęściej pomagają w domu, więc no, dzieci pracują na wakacje. Jest to normalne, że pomagają swoim rodzicom. Uczą się i nawet chwalą się, kto ma więcej obowiązków, bo to już świadczy o tym, że oni dorastają, że już są no, lepsi od rówieśników czymś. Bardzo dziękuję. Państwo i moim gościem była Magdalena Konik, fotograf i przewodnik przede wszystkim po Tuszeti, w Gruzji oczywiście. Dziękuję bardzo. Rane grad w gwina o Saragui. Ho, ho, ho, ho. Chmelec rogo rechet keba zła. Ta, ta, ta, ta. Rane grad w gwina o Saragui. Ho, ho, ho, ho. Chmelec rogo rechet keba zła. Słyszy mi zabazi ram, czyż tu araki. Słyszy mi zabazi ram, czyż tu araho. Słyszy mi zabazi ram, czyż tu arara. Słyszy mi zabazi ram, czyż tu arada. Sa, ka, kra, ero. Sa, ka, kra. Sad, ga, kra. Sad, ga, kra. Ta ciężarówka jedzie w kierunku granicy gruzińsko-rosyjskiej, granicy z Federacją Rosyjską, która jest tuż obok, bo 12 km raptem od Stepantsmindy. To miasteczko znane też jest pod wcześniejszą nazwą Kazbegi. To północny Kaukaz, wysokość 1750 metrów nad poziomem morza. I teraz to liczące niecałe 1500 mieszkańców miasteczko wydaje się spokojne, ale w czasie sezonu turystycznego jest to zupełnie inaczej. Duża część turystów, którzy odwiedzają Gruzję, trafia właśnie tutaj w te okolice, w ten rejon, między innymi do Stepantsmindy. Dlaczego? Bo dojazd jest relatywnie łatwy i szybki, a największą atrakcją jest oczywiście widoczny teraz z tego miejsca, gdzie jestem, z placu głównego w Stepantsmindzie, górujący nad okolicą ośnieżony szczyt góry Kazbek. Kazbek, 5047 metrów, cel zdobywców, wspinaczy, alpinistów, nie tylko polskich. Mówi Janusz Brożek, człowiek gór, wspinacz, który w Gruzji od kilku lat szkoli górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Polacy no chyba nawet przodują, jak chodzi o nację w wejściach. Dzisiaj dojeżdżamy na wysokość prawie 3000, dojeżdżamy już samochodem. Dalszą drogę musimy pokonać pieszo. Jest zrobiony, wytyczony szlak. Tutaj właśnie widzimy, ktoś tam pierwszy pagórek osiąga. Brzmi łatwo. Tak, brzmi łatwo. Ale jest to góra, która też potrafi śmiertelne żniwo ściągać. Jest dużo ofiar, których nie odnaleziono. Są Polacy, są to ofiary 2015, 16, 17, w 2018 bodajże nie było, że... Nie, w 18 była ofiara śmiertelna. W tym roku chyba nie. Kazbek w północnej części Gruzji, podobnie jak inne regiony kraju, doświadcza rosnącego zainteresowania turystów. Lawinowo rośnie liczba ludzi, którzy przyjeżdżają na miejsce, marząc o zdobyciu swojego pierwszego, w założeniu łatwego, pięciotysięcznika. Wielu z nich to Polacy. Jak mówi Janusz Brożek, nierzadko w czasie krótkiego urlopu w planach mają oni Batumi i Morze Czarne, smakowanie lokalnej kuchni, nie wyłączając wina, i już po kilku dniach stają pod Kazbekiem. Zmęczeni i często słabo wyposażeni ruszają w kierunku szczytu. Brak umiejętności oraz choroba wysokościowa zbierają swoje żniwo. Do dzisiaj gdzieś na stokach Kazbeku spoczywają ciała polskich wspinaczy, którym góra pokazała swoje możliwości. Były akcje informacyjne, że wymagana jest lina, wymagany jest sprzęt alpinistyczny, czekany, raki, że są to wysokogórskie warunki, które u nas w Polsce, w naszych Tatrach zdarzają się tylko w czasie zimy. Tu dodatkowo dochodzi czynnik wysokości, choroby wysokościowej, o którym nie wszyscy turyści z Polski przyjeżdżając tutaj z marzeniami zdobycia swojego pięciotysięcznika coś wiedzą lub biorą to na serio pod uwagę. Zbyt agresywny profil wspinaczki, trudności, problemy zdrowotne często są ignorowane, no bo skoro się już przyjechało, warto zdobyć. W starych warunkach, kiedy nie było tych przewodników w tak dużej liczbie jak dzisiaj na tym szczycie, w starych warunkach, kiedy ci przewodnicy nie mieli przeszkolenia w ramach Mountain Rescue Georgia, czas dotarcia pomocy z dołu to była doba, więc ten turysta tak naprawdę był zdany albo na siebie, albo na współtowarzyszy i tylko od jego wiedzy, doświadczenia zależało to, czy on tą dobę jest w stanie tam przeżyć. Od kilku lat Gruzini budują niemal od podstaw ratownictwo górskie. To w większości ochotnicy, których wciąż jest zbyt mało, by zadbać o bezpieczeństwo rosnącej liczby obcokrajowców ze zbyt rozbudowanymi ambicjami górskimi. Nazywam się Georgi Gomiaszwili. Na co dzień pracuję jako etatowy ratownik przy wyciągach narciarskich. Jestem też przewodnikiem wysokogórskim na Kazbeku. A oprócz tego należę od blisko 5 lat do Mountain Rescue Georgia. Coraz więcej ludzi przyjeżdża na Kazbek, ale powstają też nowe szlaki na wielu innych górach. W tym regionie w zasadzie codziennie mamy jakieś wezwanie. Eta Czałchy w niedzielu rańszy, no też, akcja ze śmigłowcem chłopaków w Czałchy, to byli obywatele Gruzji, tak? Grażdanie gruzijski, tak? Papali w awariu. A to wczorajszy też to ty pokazał, jaki to byli grażdanie? A wczoraj była akcja z obywatelami Ameryki. Czyli to było nagranie z akcji ratunkowej z wczoraj? Pierwsze, tak, z wczoraj, ze śmigłowcem sprzed tygodnia. Szalwa Kukiszwili. Nazywam się Szalwa Kukiszwili. Siedmiu Gruzinów udało się na wycieczkę w rejonie Czałchi. Dwóch z nich spadło ze ścieżki. Spotkaliśmy grupę na wysokości 3300 metrów. Jeden z Gruzinów miał wielokrotne złamanie i krwotok. Akcja ratunkowa trwała 7 godzin. W odpowiedzi na naglącą potrzebę rozbudowy ochotniczego ratownictwa górskiego w Gruzji wciąż organizowane są szkolenia, w które zaangażowani są specjaliści z Polski. Siłą napędową tych szkoleń jest dobrze znany na miejscu Janusz Brożek. Ty człowiek, jedna grupa, do was zajdzie od, пожалуйста, здесь, потом молодой человек тоже, приглашаем. Teraz będą zajęcia praktyczne w grupach. Tylko najpierw trzeba grupy ustawić. Grupa 1, 2, 3, 4, 5. Co? Zaczynajmy. Rafał Chrustek, Grupa Poltarańska GOP. W tej chwili ratownicy gruzińscy starają się zidentyfikować obrażenia. Robią wstępne badania urazowe. Bardzo wstępne, bo pacjent jest przytomny, kontaktowy. Próbują ustalić, jakie są urazy, a następnie mają za zadanie zabezpieczyć je, unieruchomić przed transportem. A nie trzeba tak wysoko, bo ciut. A tutaj trwa szkolenie z przenoszenia poszkodowanego na rodzaj noszy, na taką deskę. I to się tutaj, jak ja, jak ja. Co tak, zrobić? Tak można, tak? Erci, urita, sami. Udało się. Marek Ciaś, naczelnik grupy podhalańskiej GOPR-u. No to ratownictwo tu w większości opiera się na ochotnikach, więc też musimy jakby przyciągać tych ochotników, żeby oni chcieli to robić i to jest bardzo trudne. To, co już jest do tej pory zrobione, to już jest bardzo dużo, ale przed nami na pewno jeszcze bardzo wiele takich spraw, które gdzieś małymi kroczkami musimy dociągnąć i wiele tych tematów w ratownictwie górskim jest jeszcze do zrobienia przed nami. Montaj Rescue Georgia na co dzień. Członkowie tej organizacji mają swoje zajęcia, swoją pracę, przeważnie związaną z turystyką, no bo ta okolica, to miejsce nie daje innej możliwości tak naprawdę, tylko z turystyki tu można żyć, no ewentualnie z handlu przygranicznego. A więc turystyka jako taka główna branża, ona zabiera cały ten potencjał ludzki, który no jest potrzebny, żeby takie góry przykryć ratownictwem i niestety jest tych ludzi tutaj za mało. Jednak trzeba się patrzeć w stronę techniki, która może wspomagać ratownictwo. Tutaj z polskiej pomocy, z polskich środków, z ambasady zostały zakupione drony, które służą i do poszukiwań, a w tej chwili będą mogły służyć również do wnoszenia potrzebnych materiałów medycznych, lekarstwa, nie wiem, powerbanku, radiostacji, w miejsce, gdzie poszkodowany się znajduje. Przede wszystkim zlokalizowania tego poszkodowanego. To są bardzo nowoczesne rozwiązania. Ale tutaj bez takich rozwiązań, to tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie tych gór przykryć ludźmi, ratownikami. To są zbyt duże tereny, to są zbyt duże obszary. To była audycja Świat z lotu Drozda. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a już teraz Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują Państwu za uwagę i życzą wszystkiego dobrego na nadchodzące święta. Ghirda, eschom mamad ghirda, eschom reva ghirda. Ronta sahumizas, argada uchod shida. Da bolos mitmim shvida, rom eschom reva ghirda. Da bolos mitmim shvida, rom eschom reva. Darchenil nabirebs, damidalebul kos,